mei și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Ah, în cele din urmă a venit primăvara. Pentru mine este cel mai bun moment pentru o schimbare. Am scos hainele subțiri, mi-am schimbat coafura, am început o dietă și fac mai multă mișcare. Și acum e timpul să iau Aspasia, benefic pentru întărirea părului după sezonul rece. Întâmpină venirea primăverii cu Aspasia. Aspasia conține o combinație unică de extract de coada calului, biotină și complex de vitamine, pentru un păr sănătos și unghii puternice. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia, ești frumoasă! Vino luna martie în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Aspasia. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Covasna, digul din satul Căpeni, este în continuare sub atentă monitorizare. A rezistat peste noapte, dar pericolul de inundație nu a trecut. În spate aici și să vă duc cu colegul la apropiul de evacuare. Imediat aflăm care este situația în Brașov. 7 adulți și un copil au fost evacuați contra cronometru. Intervenția a continuat pentru salvarea a peste 1000 de oi prinse de ape în aceeași zonă. Comitet de primire pe câmp pentru ministrul de interne Carmen Dan, care a ajuns înainte de prânz în zonele inundate de la granița județelor Covasna și Brașov. Vreau să fim liniștiți că am făcut absolut tot ce se poate pentru ca lumea să înțeleagă că trebuie să iasă dintr-o zonă de risc. Păzim animalele, păzim bunurile. Șefa interimară a televiziunii române, Doina Grade, a chemat în Comisia pentru Cultură din Camera Deputaților după un interviu controversat difuzat aseară simultan cu alte 3 posturi TV private. Erau evacuate sute de persoane, erau plecați cu cățel și purcel în brațe din calea viiturilor. Televiziunea română, timp de o oră, n-a scos un cuvințel. Este gata declarația unică ce trebuie depusă la fisc de persoanele care obțin venituri din activități independente. Guvernul o adoptă în ședința începută la prânz și start pentru programul Rabla. Cei care dețin un autobuz pot să meargă cu el la casare. Prognoza meteo pentru început. Vremea în continuare caldă astăzi, chiar dacă valorile termice sunt mai scăzute decât ieri în jumătatea nordică a țării. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 18 grade. Va ploua slab, temporar, în nord, centru și est. În Muntenia și Dobrogea vor fi posibile și descărcări electrice. La munte, precipitații mixte. În București acum 15 grade, maxima va fi în jur de 17, iar după amiază și seara vor fi ploi de scurt. Ascultați știrile Europa FM. Mergem în Covasna pentru început. Digul din satul Căpeni este în continuare sub atentă monitorizare. Acesta a rezistat toată noaptea, însă spun autoritățile locale, pericolul de inundație nu a trecut, deși apa este în scădere. Kishedit transmite. Digul a rezistat orelor critice, iar apele sunt în scădere, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna. Purtătorul de funcția Covasna, Marius Toloi, a declarat că situația este monitorizată în permanență și au fost mobilizate forțe importante de intervenție. Vreau să-mi spate aici și să văd cu colegul la propriul de evacuare. Se consolidează cu sat digul. Apa e în scădere. Au trecut cele 10 ore, digul a rezistat, deci e posibil să scăpăm fără probleme, a declarat Marius Toloi. Autoritățile au luat miercuri decizia de a evacua preventiv aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe, dar potrivit primarului orașului Baraolt, Lazar Kishgornă, localitate care aparține satul Căpeni, o parte dintre localnici au refuzat să-și părăsească locuințele și și-au asumat prin semnătură această decizie. Din Sfântul Gheorghe a transmis Kishedit Europa FM. Du-te-n sus, în dreapta, așa! Du-te. Inundațiile din județele Brașov și Covasna au pus în pericol zeci de familii din mai multe localități. Pompierii, jandarmii și voluntarii au acționat toată noaptea în forță pentru evacuarea acestora și pentru întărirea digurilor. Transmite din Brașov, Cristina Anica. Cele mai grave probleme au apărut azi noapte între Șercaia și Mândra, unde apele au acoperit sute de hectare de teren, iar mai multe persoane au rămas blocate pe insulele formate după viituri. 7 adulți și un copil au fost evacuați contra cronometru de către pompieri și jandarmi de pe o astfel de insulă. Intervenția a continuat pentru salvarea a peste 1000 de oi prinse de ape în aceeași zonă. Animalele au fost cărate cu bărcile, iar operațiunea a durat mai bine de 5 ore. Mai multe familii au fugit din calea apelor și în localitatea Augustin, unde viitura amenința să ajungă cu putere. Și aici pompierii au lucrat mai multe ore pentru a întări digul din localitate. Inundații sunt și în Făgăraș, în cartierul Galați. Cristina Nica, Europa FM. Comitet de primire pe câmp pentru ministrul de interne, Carmen Dan, care a ajuns înainte de prânz în zona în care s-au produs inundații importante la granița județelor Covasna și Brașov. Doamna Carmen Dan a coborât dintr-un elicopter îmbrăcată într-o salopetă personalizată, similară cu cea purtată de jandarmi. A fost întrebată de jurnaliști cum evaluează situația din elicopter. Este foarte important ca oamenii să conștientizeze că sunt într-o zonă de risc și pentru noi principala preocupare este să-i punem la adăpost. Cum evaluați riscurile care sunt aici în această zonă? Bineînțeles că foarte multă apă, mai multe cursuri de apă în zone de confluență, se creează acel blocaj, acel fenomen de remu și din cauza aceasta cred că trebuie primul rând să conștientizăm oamenii în aceste zone că este important să fie puși într-o zonă de siguranță. E prima dată când vă vedem în această uniformă, să ne spuneți. Este o uniformă de intervenție. Doamna ministru Carmen Dan a subliniat că au fost emise încă de aseară ordine de evacuare de urgență, însă localnicii au refuzat să-și părăsească locuințele. În caz de forță majoră, doar primarii pot să oblige localnicii să plece temporar pentru ca viețile lor să nu fie puse în pericol. Ministrul Carmen Dan urmează să se întâlnească astăzi cu primarii din zonele inundate. Situația a fost mult mai critică azi noapte decât este acum, însă n-am ieșit din zona de risc și nici n-aș spune că am ieșit din situația critică. Încă o tratăm ca pe o situație cu foarte mare risc. Această evacuare poate fi și cu atenționare pentru o perioadă de timp forțată, adică putem să luăm și această decizie. Sunt case care sunt în zone inundabile, mai ales în localitatea Augustin, în județul Brașov. Nu știu în ce condiții s-au eliberat aceste autorizații, știu doar că niciun caz n-ar trebui să se construiască în zone inundate. În locul în care a aterizat elicopterul care i-a dus în zonele inundate pe Carmen Dan și Raed Arafat, aliniați, mai mulți jandarmi și pompieri de la ISU i-au așteptat să le prezinte situația. Și ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a ajuns azi noapte în localitatea Căpeni-Covasna, a încercat să-i convingă pe localnici să plece din zonele inundabile. Ascultați știrile Europa FM. Șefa interimară a televiziunii române, Doina Gradea, președinte, director general, chemată în Comisia pentru Cultură din Camera Deputaților. Ar urma să ofere explicații după ce TVR1 a difuzat aseară un interviu cu fugarul Sebastian Ghiță, simultan cu alte trei posturi TV private. Președintele Comisiei de Cultură, deputatul PNL Gigel Știrbu, spune că vrea să afle de la Doina Gradea cum a fost luată această decizie editorială. Televiziunea publică nu trebuie politizată. Totodată vă spun că la ora în care a fost dat acel interviu, într-un anumit județ din România, erau evacuate sute de persoane, sute de români erau plecați cu cățel și purcel în brațe din Calea Viiturilor. Majoritatea celor de la ISU din zona respectivă erau în alertă maximă și totodată televiziunea română, timp de o oră, n-a scos un cuvințel despre acest pericol și timp de o oră televiziunea română a dat un interviu cu un urmărit internațional. Președintele Comisiei pentru Cultură mai spune că difuzarea interviului cu Sebastian Ghiță are loc în timp ce alte instituții ale statului încearcă să-l prindă pe acesta pentru a-l preda justiției. Eu am văzut pe televiziunea română un interviu cu un domn care este urmărit internațional, pe numele căruia este emis un mandat de arestare de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, statul român cheltuie sume considerabile, timp, energie pentru a aduce acest domn în fața instituțiilor și pentru a răspunde. În această situație, televiziunea română, plătită încă o dată, bugetată și finanțată din banii românilor, la o oră de prime time, publică acest interviu cu acest domn. Fugar în Serbia, cum îl consideră autoritățile române. Sebastian Ghiță i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu. Sebastian Ghiță a spus că a ales să plece din țară când și-a dat seama că urma să fie reținut. De ce a plecat, fusese informat că va ajunge într-o celulă alături de bătăuși. Din nou, Sebastian Ghiță a insistat că ar fi avut o relație de prietenie cu șefa DNA. O ascultăm pe Iulian Oghi. În interviul difuzat de 4 televiziuni centrale, Sebastian Ghiță a vorbit despre plecarea sa, susținând că nu este fugar și nu a plănuit părăsirea României. Însă i-a fost frică de procurorul DNA, Mircea Negulescu, care era, așa cum citez, exagerat. Eu nu aveam cum să mă prefac că nu aflu că îmi pregătise o celulă, că pusese niște bătăuși acolo, o celulă cu condiții mizere. Că îmi pusese niște bătăuși acolo, că îl mutase pe Blejnar dintr-o celulă într-alta, numai să-mi facă mie un loc, că fusese cu câteva zile înainte la închisoare de la Câmpina ca să pregătească locul unde era el sigur că judecătorii îl vor trimite pe Ghiță. Fostul deputat PSD a precizat că înregistrările difuzate după fuga sa din țară au fost realizate chiar de el, iar scopul dezvăluirilor sale nu a fost neapărat demiterea prim-adjunctului SRI Florian Colda. Acesta a fost întrebat despre dovezile privind informațiile despre șefa DNA Codruța Căveși. Fostul deputat nu a făcut publică poza cu șefa DNA, preferând să o arate doar jurnalistului Ion Cristoiu. Dumneavoastră, da. Am înțeles. Dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste președintele țării, peste deciziile instituțiilor din țara mea și să încerc și să provoc eu. O să-mi arătați și o să mă conving și o să conving și... În România, Sebastian Ghiță a fost văzut ultima oară în noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Este gata declarația unică ce trebuie depusă la fisc de persoanele care obțin venituri din activități independente. Guvernul va adopta în ședința care a început de o oră la Palatul Victoria ordonanța prin care se introduce declarația unică. Aceasta va putea fi depusă inclusiv online până în luna iulie, iar termenul de plată a contribuțiilor va fi martie 2019. Premierul Viorica Dăncilă la începutul ședinței guvernului. Persoanele fizice care plătesc impozitul pe venit, CAS și CASS, vor completa o unică declarație și nu 7 declarații. Noul formular se va depune o singură dată pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie. Plata contribuțiilor poate fi efectuată până pe 31 martie 2019. De asemenea, impozitul pe venit va putea fi plătit la venitul estimat pentru anul curent. Persoanele fizice vor putea rectifica declarația până la termenul de plată. Noua reglementare va permite și depunerea prin mijloace electronice a declarației unice. Așadar, ședința de guvern a început la ora 12. Așteptăm, după încheierea acesteia, explicații privind formularul unic, va ieși la declarații ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Ministrul Mediului susține că nu va fi introdusă în perioada următoare nicio taxă de poluare auto dacă se va ajunge la o asemenea formulă, spune doamna ministru Grațiela Gavrilescu. Aceasta va fi una realistă pe principiul poluatorul plătește. În schimb, programele Rabla și Rabla Plus au fost lansate oficial. Tichetele pentru mașinile vechi au aceeași valoare ca anul trecut, 6.500 de lei pentru programul Rabla Classic. Mașinile vechi vor fi primite la casare fie că au sau nu inspecția tehnică periodică valabilă. Inițial, Ministerul Mediului a impus condiția deținerii ITP-ului, dar a renunțat la această idee. Ministrul Grațiela Gavrilescu. Avem o primă de casare de 6.500 de lei pentru toate autovehiculele noi care au sistem de propulsie maxim 130 de grame de dioxid de carbon pe kilometru. Ecobonusul pentru mașinile full electrice a fost păstrat în valoarea de 45.000 de lei, deci 10.000 de euro. În programul RABL a fost inclusă și o nouă categorie de vehicule. Am dorit să fie eligibil în programul de achiziționare a unui autovehicul nou și autobuzele. Cei care dețin un autobuz pot să meargă cu el la casare și să-și achiziționeze un autovehicul nou, cel pe care îl dorește. Pentru programul Rabla Classic au fost alocate 133 de milioane de lei, iar pentru Rabla Plus, cel destinat mașinilor electrice, 120 de milioane de lei. Cu burta dezvelită, așa a fost reprezentată România la Târgul de Turism din Berlin. Pe panoul de promovare a României apărea un bărbat cu burta dezgolită, în șosete albe și cu capul între mâini. Reacția ministrului turismului, vinovatul a fost dat afară. Aflăm detalii acum de la Mihai Bucureștean. Fotografia bărbatului pe jumătate dezbrăcat, stând așezat în iarbă și vizibil obosit, a apărut pe marele panou din spatele standului României. Ca să îndrepte cât de cât gafa, cei de la stand au încercat să mascheze imaginea cu o boxă, lucru care a atras și mai mult atenția celor prezenți la târg. Acum, autoritățile încearcă să-i atragă pe nemți prin negocieri directe cu tur operatorii mari din Germania. Iată ce a declarat ministrul turismului Bogdan Trif. Din păcate am avut și această sincopă, pentru mine inexplicabilă. Cel care trebuia să verifice, să trimită pozele, trebuia să le verifice și a încetat raporturile de muncă, i-am solicitat demisia. Și acesta nu a fost unicul incident. Pe bannerul de prezentare al orașului Sighișoara a fost scris greșit în limba germană numele lui Vlad Țepeș. Pentru participarea la târgul de turism de la Berlin, Ministerul Turismului a plătit 65.000 de euro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep este în semifinale la Indian Wells. Lidera mondială a avut un meci greu în sferturi cu croata Petra Martic, dar s-a impus în cele din urmă cu 6-4, 6-7, 6-3 după 2 ore și 23 de minute de joc. În decisiv, ea a fost condusă cu 3-1 pentru a câștiga apoi 5 game-uri la rând. Halep va juca pentru un loc în finală cu Naomi Osaka. Japoneza de 20 de ani a învins-o neașteptat de ușor pe a 5-a favorită Carolina Plișcova, scor 6-2, 6-3, iar în primele tururi le-a eliminat pe Maria Sharapova și Agnieszka Radwanska. Simona a învins anul acesta pe Osaka, fără probleme în optimile Openului Australiei și o conduce cu 3-0 în întâlnirile directe. Barcelona a trecut cu 3-0 de Chelsea și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Messi a marcat de două ori și de fiecare dată a trimis mingea printre picioarele portarului Courtois prima oară în minutul 3. Starul argentinian a ajuns la 100 de goluri în competiția de top. Dembele a făcut 2-0 în minutul 20, apoi Chelsea a avut mai multe ocazii importante de gol, printre care și două bare până la final. Amintim, la Londra a fost 1-1. Tot aseară, Bayern München a învins-o pe Beşiktaş cu 3-1 la Istanbul după 5-0 în tur. În ciuda avantajului confortabil din prima manșă, antrenorul Jupp Heynckes nu amenaja niciun titular și bavarezii au deschis scorul în minutul 18 prin Alcantara. În sferturile Ligii Campionilor s-au mai calificat Real Madrid, Manchester City, Juventus, FC Sevilla, AS Roma și Liverpool. Tragerea la sorți va avea loc mâine. Juventus Torino a câștigat restanța cu Atalanta 2-0 și și-a consolidat poziția de lider în Serie A. Higuain și Matuidi au marcat pentru campioana antitră, care are acum 4 puncte avans față de Napoli. Juventus este neînvinsă de 15 etape, timp în care a obținut 14 victorii. CSM București va pierde o jucătoare de bază la finalul acestui sezon. Suedeza Isabelle Gulden nu-și va prelungi contractul cu campioana României, care expiră la vară, și va merge în prima ligă franceză la Brest-Bretagne. Handbalista de 28 de ani spune că perioada petrecută la București a fost cea mai frumoasă din cariera ei. Una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei, Gulden a contribuit decisiv la câștigarea Ligii Campionilor în 2016. În finala cu Etogior, câștigată de CSM după aruncările de la 7 metri, ea a marcat 15 goluri. Ultima reprezentantă a basketului masculin românesc în cupele europene, UBT Cluj, a fost eliminată din FIBA Europe Cup. Campioana României s-a oprit în optimi, învinsă și în returul cu Donar Gröningen, 69-76 pe teren propriu. Clujenii au pierdut prima manșă la 28 de puncte diferență, iar olandezii au mai învins de două ori și